AGD. W sklepach RTV Euro AGD tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap! Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła właśnie godzina 9. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Artur Ewertowski. Odwołane loty w Krakowie i Katowicach. Mgła o poranku sparaliżowała pracę lotnisk. Jest też ślisko na drogach. Od wczesnego rana w zachodniopomorskim pracują solarki. A w serwisie też komentarz po ostrzeżeniach Trumpa o możliwym uderzeniu w rosyjską gospodarkę. Gęsta mgła w Małopolsce i problemy na krakowskim lotnisku. Na tablicy odlotów w Kraków Airport część porannych połączeń została odwołana. Została odwołana poranna Warszawa Polskich Linii Lotniczych LOT, a także KLM do Amsterdamu. Korzystając z chwilowej poprawy pogody, wystartował Wizz Air do Tel Awiwu. Mówiła rzeczniczka lotniska Natalia Wince. Informacje o lotach można znaleźć m.in. w aplikacji Kraków Airport i na stronie lotniska. A mgła uziemiła też samoloty na lotnisku w Pyrzowicach. To w powietrzu, ale problemy są też na ziemi, konkretnie na drogach. Na trasy w zachodniopomorskim wyjechało niemal 40 solarek. Na dziś prognozowane są opady marznącego deszczu i wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Michał Kowalczuk z IMGW wyjaśnia, że najgorsza pogoda może być na północy Polski. Opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu, przejściowo także możliwe opady marznące powodujące gołoleć i największa suma opadów do 5 litrów na metr kwadratowy w rejonie Pomorza. Kolejne dni będą cieplejsze, w weekend 8, miejscami może nawet 10 stopni. Uderzenie w rosyjską gospodarkę to właściwa taktyka na Putina. Tak w programie Trzecim Polskiego Radia mówi szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal, odnosząc się do zapowiedzi Donalda Trumpa. Amerykański przywódca zapowiedział, że jeśli wkrótce nie zostanie zawarta umowa pomiędzy Rosją a Ukrainą, to nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko nałożyć wysokie podatki, cła i sankcje na Moskwę. Tak Paweł Kowal odniósł się do tej zapowiedzi w bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce. Chcesz coś wymusić na Putinie, musisz podważyć jego pozycję wewnątrz Rosji. To znaczy pokazać, że sobie nie radzi. A to można zrobić przez działania gospodarcze. 1-2 lata skończy się możliwość gospodarki wojennej. Ten model gospodarki, który przyjął Putin, już się kończy. Jeżeli do tego dodać jeszcze sankcje i nacisk gospodarczy, to jest możliwość przyciśnięcia Putina, żeby ustąpił. Cała rozmowa do odsłuchania w podcastach na naszej stronie internetowej. W czasie kampanii wyborczej Trump zapowiadał, że zakończy wojnę na Ukrainie w 24 godziny. Teraz dał sobie na to 100 dni. Nowe przepisy migracyjne na horyzoncie. Rząd chce uporządkować te kwestie, a także uszczelnić system wizowy i przebudować procedurę zatrudniania cudzoziemców. Pakietem projektów w tej sprawie zajmą się dzisiaj posłowie. Interes bezpieczeństwa państwa z jednej, a z drugiej strony racje pracodawców chcących wypełnić cudzoziemcami lukę na rynku pracy. Zdaniem rządzących da się to pogodzić. Zezwolenie na pracę w Polsce może otrzymać tylko osoba, która w rzeczywistości jest naszemu rynkowi pracy potrzebna i tylko osoba, która w rzeczywistości chce podjąć pracę w Polsce. Wyjaśnia wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Pracodawcy podkreślają, że zmiany idą w dobrym kierunku i wymuszają transparentność. Przedsiębiorcy mają też nadzieję, że w kontekście rynku pracy nie dojdzie do wylania dziecka z kąpielą. Tam, gdzie są deficyty określonego rodzaju pracowników, czyli to mamy na przykład logistykę, budownictwo, transport, sektor horeka. Mamy nadzieję, że tutaj będzie otwartość na takie elastyczne rozwiązania. Mówi Polskiemu Radio Aleksandra Wróbel ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Karol Darmoros, Polskie Radio. W jeden dzień w Tajlandii zarejestrowano ponad 1000 par jednopłciowych. Dzisiaj weszły w życie przepisy ustawy, na mocy której kraj ten stał się pierwszym państwem w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie pary homoseksualne mogą legalnie wstępować w związki. A więcej o tym z Bangkoku nasz azjatycki korespondent Tomasz Sajewicz. Nad tajlandzkim parlamentem zawisły dziś tęczowe flagi. Choć Tajlandia postrzegana jest jako kraj o liberalnym podejściu do kwestii obyczajowych, to działania na rzecz legalizacji związków par jednopłciowych były tu podejmowane od kilku dekad w jednym z centrów handlowych Bangkoku. Na specjalnej ceremonii w zalegalizowany związek wstąpiło ponad 200 par. Organizacje LGBT+ mają nadzieję, że uda się dziś zalegalizować 1448 związków par tej samej płci. Liczba ta odnosi się do jednego z paragrafów tajlandzkiego kodeksu cywilnego, gdzie słowa mąż i żona zastąpione zostały słowem współmałżonkowie. Tajlandia to zaledwie trzeci po Nepalu i Tajwanie kraj w Azji, który zalegalizował związki par jednopłciowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Bangkok. klimat. Poprawia się jakość powietrza po nocnym smogu. Na większości stacji pomiarowych jest to dobra lub umiarkowana. Bardzo zła jakość powietrza jest natomiast w Skarżysku Kamiennej, a w Bielsku Białej i Lubaniu zła. Tam osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelka aktywność fizyczna na zewnątrz jest odradzana. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz zaledwie 20% energii. Do 10 warto ograniczyć korzystanie z energochłonnych urządzeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po 10 energochłonne urządzenia mogą się przydać, bo będzie grała Iga Świątek, ale o szczegółach wieści sportowych Dariusz Urbanowicz. To prawda, a to już za niespełna 2 godziny rozpocznie się półfinał Australian Open z Igą Świątek. Miejmy nadzieję w roli głównej. Przez turniej w Melbourne Polka kroczy jak burza, przegrała dotąd jedynie 14 gemów. Jej rywalka Madison Keys tę drogę miała nieco trudniejszą. Amerykanka ma 3 mecze już 3-setowe za sobą, więc to też swoje robi. To jest jednak 2-tygodniowy maraton. Wydaje mi się, że to też są rzeczy, które będą kluczowe. Nie widać momentu słabszego. Wiadomo, że 1-2 piłki z rzędu można przegrać, ale to nie są sytuacje, które budują jakieś tam niezdrowe napięcie. Mówił trener Michał Gawłowski. W drugiej parze od 9.30 będą grać broniąca tytułu Aryna Sabalenka, czyli numer 1 rankingu WTA oraz Paula Badosa. Hiszpanka po drodze sprawiła niespodziankę, nie lada, eliminując Amerykankę Coco Gauff. Do Melbourne trochę daleko, by zdążyć na pojedynek Igi Świątek, ale do Sopotu znacznie bliżej, a tam na granicy z Gdańskiem w Ergo Arenie rusza Kawaliada, wielkie 4-dniowe święto jeździectwa. Atrakcji co niemiara, w wielu konkursach obsada wybitna, w tym wicemistrz Europy w skokach przez przeszkody, Szwed Douglas Lindlew, który w przeszłości wygrywał już 5-gwiazdkowy Grand Prix podczas Kawaliady. I na koniec jeszcze sensacja, rewelacja w Rotterdamie. Tamtejszy Feyenoord pokonał Bayern Monachium 3-0 w Lidze Mistrzów UEFA. Tuż przed meczem okazało się, że 4 środkowych pomocników odniosło kontuzję. Dlatego trener Priske musiał improwizować, wystawiając do gry także zawodników niedoświadczonych. Ostatecznie roszady na boisku okazały się skuteczne, pisze NOS. Bayern atakował, Feyenoord grał w defensywie. Bayern miał piłkę znacznie częściej, ale nie potrafił przekuć tego na gole. Feyenoord nadarzające się okazje zamieniał w zwycięstwo, które może się przydać także trenerowi Priske. Tuż przed meczem pojawiły się pogłoski, że mecz z Bayernem może być jego ostatnim. Mówiło się, że ma stracić pracę za słabe wyniki jego drużyny. Soccer News podał, że kibice Feyenoordu podczas meczu masowo pisali wiadomości na platformie X z hashtagiem Priske, pokazując, że chcą, aby trener został. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Sport w Trójce wróci na antenę po godzinie 16. Zawsze można się czegoś nauczyć. Feyenoord. Od dziś będę pamiętał, by tak mówić o Feyenoordzie z dzieciństwa. Co dziś w pogodzie? Marznące opady deszczu i wiatr. Do tego rano mgła, mróz na Podhalu, ale poza tym okolice zera lub nawet kilka stopni. Gdzie jest styczeń? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może Justyna Grabarz go gdzieś ukryła. No jak marznące opady, to jest styczeń, no pasuje. Powiem ci, że bardzo lubię gołoleć. Nie jest to popularna opinia, ale... Moment. Proszę to wytłumaczyć, chociaż jednym zdaniem. Wiesz co, to trochę się czuję, jakbym była w Ministerstwie Śmiesznych Kroków, patrząc na ludzi chodzących po tym, i mi się to naprawdę bardzo podoba. Więc są pozytywy również takiej mżawy i marznących opadów. No, słyszą państwo, są pozytywy. Dobrego dnia. Listen to the wind blow.

duże okno dla dostaw gazu nierosyjskiego. Więc widać tutaj pewne trendy, które wskazują, iż Europa no, odchodzi od tych już dawno utartych szlaków, jeżeli chodzi o dostawy energii wiodących na wschód, no i otwiera się na przykład na zachód. I to możemy teraz pożenić z polityką Donalda Trumpa, który nie dalej niż dwa dni temu jasno wskazywał, iż domaga się od Europejczyków zwiększenia odbioru amerykańskiego gazu oraz amerykańskiej ropy, bo to inaczej... Zaraz sobie o tym powiemy. Zresztą faktycznie no, większość tego gazu LNG, który trafia do Świnoujścia, to jest właśnie ten gaz amerykański, prawda? Jest to tak w zasadzie w tym momencie pół na pół gaz amerykański i katarski. Oto właśnie. Natomiast jeszcze przed nami terminal w Gdańsku. To jest teraz kolejny krok, który mamy jeszcze przed sobą i tu też warto temu projektowi kibicować. To jest 2028 rok. To prawda i tutaj mamy już do czynienia z pływającym terminalem typu FSRU, czyli takim, jaki stoi na przykład w litewskiej Kłajpedzie. To jest oczywiście jednostka, która również wesprze naszą dywersyfikację. Natomiast wiadomo, że terminalem w Zatoce Gdańskiej interesują się już nasi południowi sąsiedzi, czyli między innymi Czesi oraz Słowacy i być może oni będą chętni rezerwować sobie przepustowości na tę jednostkę celem właśnie utrwalenia swojej niezależności od dostaw gazu z kierunku rosyjskiego. To byłoby interesujące dla Polski z perspektywy właśnie tworzenia takiego mikrohubu energetycznego i można powiedzieć dalszej ekspansji, jeżeli chodzi o odsprzedaż tego surowca, który do nas będzie trafiał. O energetyce, o cenach także mówił premier Donald Tusk, o priorytetach polskiej prezydencji. Tak oficjalnie można powiedzieć w Strasburgu wczoraj premier polskiego rządu padły hasła o reformie Zielonego Ładu, wstrzymaniu się z systemem ETS-2, obniżeniu cen energii. Była mowa o tym, że zabijają europejski przemysł. To są hasła nie nowe, chociaż w miarę nowe, jeżeli chodzi o taki europejski establishment. Już jakiś czas temu słyszeliśmy podobne hasła o reformie Zielonego Ładu z ust Ursuli von der Leyen chociażby. No ale ile w tym jest haseł, a ile faktycznie jakichś takich policzonych projektów, pomysłów, które da się spiąć i jakoś już przedstawić konkretnie? Ja bym to osadził w szerszym kontekście polityki europejskiej, bo tutaj faktycznie widać, że już od jakiegoś czasu, w zasadzie od momentu sprzed wyborów do Europarlamentu w ubiegłym roku, zwłaszcza takie formacje jak Europejska Partia Ludowa, zwłaszcza takie osoby jak Ursula von der Leyen, mówiły wprost o tym, że Zielony Ład trzeba zmienić, że trzeba go wpasować w szersze ramy polityki przemysłowej Unii Europejskiej, której de facto na razie nie ma. Więc te stwierdzenia wygłaszane przez pana premiera Tuska nie są może wielkim zaskoczeniem dla osób, które przykładały ucho do tego, co wydobywa się z na przykład narad, posiedzeń, komunikatów Europejskiej Partii Ludowej, aczkolwiek faktycznie mogą być pewnym większym zaskoczeniem dla osób, które przywykły, iż Unia Europejska idzie stałą i w dawno wytyczoną trajektorią, jeżeli chodzi o takie polityki, jak Europejski Zielony Ład. Natomiast to warto jeszcze osadzić w jednym kontekście, mianowicie za miesiąc mamy wybory w Niemczech, za 4 miesiące mamy wybory w Polsce. I to również jest istotne z punktu widzenia tego, co dzieje się na przykład w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, czy też w ramach tego, co dzieje się w różnych płaszczyznach unijnych, takich jak Parlament Europejski, czy właśnie wspomniana już Rada. Więc to też trzeba analizować przez ten kontekst, powiedzmy, bieżącej polityki. No i tematów politycznych nie unikniemy, bo mówiąc o energetyce, o potężnych zmianach na mapie świata, też tutaj wracamy do tematu inauguracji Donalda Trumpa w Białym Domu. Minęło już kilkadziesiąt godzin od tego momentu, ale właściwie w minutach można byłoby policzyć czas, którego potrzebował nowy rezydent Białego Domu, żeby pozmieniać sporo w gospodarczej układance świata. To uporządkujmy, co się właściwie zmieni w energetyce. Chyba taki najważniejszy element to jest wyjście z porozumienia paryskiego. I tak, i nie. To znaczy porozumienie paryskie opiera się na celach, które są deklarowane przez poszczególne państwa będące jego stronami. Więc gdyby USA nie realizowały swoich celów w tym zakresie, w zakresie transformacji energetycznej, to fakt, czy one przynależą do porozumienia, czy nie, jest drugorzędny. Natomiast to, że Stany Zjednoczone odchodzą z porozumienia paryskiego, nie jest jeszcze miarodajne względem tego, czy Ameryka będzie dalej szła już wyznaczonym kierunkiem, jeżeli chodzi właśnie o transformację swojej energetyki. Natomiast patrząc na sytuację takich stanów, jak chociażby Teksas, można mieć nadzieję, że Ameryka mimo wszystko dalej będzie kontynuowała to, co się tam dzieje. Czyli odchodzenie... Bo biznes, rozumiem, że niekoniecznie to nie jest tak, że tu jest jeden sternik, który się nazywa Donald Trump. Biznes ma swoje interesy, a zielona energetyka się często opłaca. Korzystając z tej metafory statku, ja bym właśnie powiedział, że biznes, który jest zaangażowany w transformację energetyczną, to jest taki ogromny tankowiec. Zmiana jego kursu to jest ogromny wydatek czasu i energii. W sensie trzeba dużo się namęczyć, żeby taka jednostka zmieniła kurs. I no, można sobie zadać pytanie, po co? Po co zmieniać w kurs, który ma za zadanie zawieźć nas do jakiegoś portu w jakimś celu? Myślę, że Donald Trump będzie bardzo dużo ruchów pozorował, tak jak ostatnio zapozorował wygaszenie energetyki wiatrowej na morzu w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy ten sektor się nie rozwijał. No i to będzie taka w dużej mierze gra wizerunkowa. Tę grę będziemy na pewno obserwować. Jakub Wiech był naszym gościem przed południem, redaktor naczelny portalu Energetyka 24. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Informator ekonomiczny. A z Jakubem Wiechem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. Bardzo się cieszę, że ta dziewczyna robi coraz większą karierę. Mocno trzymam za nią kciuki. Czekam oczywiście na kolejne single i kolejne płyty. Julia Rover. Jej sen, który właśnie pojawił się na antenie, można znaleźć w propozycjach do głosowania na pierwszą trójkę, czyli na naszą listę przebojów, a cały zestaw na stronie trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Przypominam, że głosować można do jutra, ale nie do wieczora, a do godziny 12, tak więc warto już się zabrać za głosowanie. Do 12 także audycja Dobrego Dnia, ale to akurat dzisiaj. I poza tym, że warto zajrzeć na naszą stronę i głosować na pierwszą trójkę, to warto też zapamiętać nasz numer telefonu. 22 i 7 trójek. Mamy dla Państwa wejściówki na koncert zespołu Kos w tę niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Po 19:00 tradycyjnie będzie nam bardzo miło, jeśli Państwo wpadną. Wejściówki mamy podwójne, tak więc zachęcamy do kontaktu. Want it? Did you want it back? Oh my, it tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. To akurat nie Coles, a Michael Kiwanuka i Cold Little Heart. Ale jakby co, przypominam, że nadal można do nas dzwonić w temacie wejściówek na dzisiejszy koncert Colesów. Duetu o takim bardzo charakterystycznym, rozmytym, rozmarzonym brzmieniu, chociaż potrafią także mocno uderzyć basem. 22,7 trójek. Przypominam nasz numer telefonu, na który należy dzwonić, żeby takie wejściówki podwójne zdobyć. A tymczasem rocznicowo w Trójce David Bowie. A o jaką rocznicę chodzi? To wszystko zdradzę za moment. Golden years, gold boom, wah, wah, wah. night, taking you nowhere. That sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. This must be the lost, that's all. What's I'm begging you, see for little souls. Last night they loved you, opening doors and pulling some strings. Walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. Come, little baby. I'll stick with you, baby, for a thousand years. What the fool will put you in these golden years? Golden years. Back down where you once belonged, in the back of a dream car 20 foot long. Don't cry, my sweet, don't break my heart. Doing all right, you've got to get smart. Wish upon, day upon day. I believe, oh Lord, I believe. Come all the way the baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby, lost that song. Let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come over for baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden. Golden Years. Ten singiel zapowiadał płytę Station to Station Davida Bowiego, która premierę miała w roku 1976. 46 lat temu. Prawie 50, ale 49, przepraszam, co do dnia właściwie, bo ta premiera wydarzyła się właśnie 23 stycznia, a David Bowie śpiewał na niej jako Thin White Duke. Które piosenki z tej płyty są Państwa ulubionymi? Proszę dać znać. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. A my tymczasem do kolejnych złotych lat przechodzimy, bo znowu Golden Years, a dokładniej My Golden Years w wykonaniu grupy The Lemon Twigs. Yeah.